Milattan önce, milattan sonra. Hazırlayan ve sunan Nermin Bayçın. Merhaba, Milattan Önce, Milattan Sonra da Açık Radyo'dayız. 94.9'da konuğum yardımcı doçent doktor Mehmet Top. Kendisi Van 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi sanat tarihi bölümünden. Biz bir sanat tarihçisi olarak Van'ın, Van bölgesinin ortaçağ zamanlarını dolaşıyoruz. Dolaşıyoruz derken tabii kendisinden, bu yönde kendisinden bilgiler alıyoruz. Tekrar merhaba Mehmet Bey. Merhaba. Evet, geçen hafta biz Selçuklu döneminden konuştuk. Yani siz aktardınız özellikle Ahlat'tan, Ahlat'ın Selçuklu mezarlarını binlerle ifade eden, sayıları hayli fazla, hem kültürel değerleri açısından son derece önemli bir açık hava müzesi niteliğinde Ahlat'tan söz ettiniz ve bunların az çok şeye, tahribatları açık olduğunu, hem doğal hem insan müdahaleleri yönünde ve Ahlat'ın Selçuklular açısından, Selçuk dönemi açısından bölgedeki önemine değindiniz. Gerçekten son derece önemli, korunması gerektiği büyük bir yer ve siz onu üstelik de dünyanın en büyük açık hava müzesi olabilecek nitelikte dediniz. Umarız Ahlat'ın bu çok önemli şeyleriyle birlikte, kabristanlarıyla birlikte, bu mezarların son derece kendine özgün, Selçuk ifade eden, kültürünü yansıtan bu mezar taşlarının ve sandukalarının geleceğe ve miras olarak aktarılmasını, korunmasını, her türlü özeni gösterilmesini diliyoruz. Evet, sözü size bırakıyorum. Şimdi bölgede tabii Ahlat bu açıdan çok önemli. Ahlat dışında bölgede özellikle Orta Çağ açısından övgüyü hak eden yerlerimiz de var. Bunlardan bir tanesi Gevaş. Bugün Van'ın işte 40 kilometre yakınında, daha çok Gevaş dediğimiz zaman tabii Aktamar Adası ve Kilisesi akla geliyor. Ben ona geçmeden önce Van'da aynı bu övgüyü hak edebilecek düzeyde bir Selçuklu mezarlığından söz edeceğim. İçerisindeki Halime Hatun Kümbeti ile birlikte. Yani Gevaş tabii 14. yüzyılda Van'da bir beyliğe başkentlik etmiş, önemli bir yerleşim birimi, işte kalesiyle, camisiyle, işte bu tarihi mezarlığıyla biz buna tanık olarak görebiliyoruz. İşte bu Gevaş'ta aynı Van Gölü çevresindeki üslubu, mezar taşı geleneğini devam ettiren, Selçuklu dönemi sonrası ait olsa bile üslup açısından, kültür açısından Selçuklu dönemi özelliklerini sürdüren bir mezarlık daha bulunuyor. Bu da hemen Van'dan işte bu Tatvan'a doğru giden karayolunun hemen üzerinde, içerisinde bir kümbetiyle birlikte, Halime Hatun kümbetiyle birlikte dikkat çeken bir yapıt. Biz burada da biraz daha çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii bu mezarlıkta da geçen yıl yaptığımız tespitlere göre 650'nin üzerinde bu şekilde şahideli, sandukalı mezar taşı tespit ettik. Bunların birçoğu yine korumasız, bir kısmı toprak altında kalmış şekilde. Gerçi bu mezarlıkta işte İstanbul Üniversitesi'nden bu veli hocalarımız, işte Taner hocalarımız 1988-90'lı yıllarda bir kazı ve restorasyon çalışmaları yaptılarsa da bu süreklilik olamamış, kümbet çevresinde sınırlı kalmış. Ama bu mezarlıkla ilgili de sanırım bu tür çalışmaların yapılmasına acil ihtiyaç var. Evet, bu şeyler, mezar taşları yine Ahlat'taki gibi yüksek boyuttalar mı? Yani sanıyorum hepsi de aynı şekilde işlenmişini ve siz, çünkü Ahlat'taki mezar taşları için insan boyunu, hatta iki katına çıktığını söylemiştiniz. Şimdi tabii Gevaş'takiler Ahlat'takilere göre biraz daha mütevazi. Orada biraz daha hem malzeme açısından, mesela ahlatta andezit Türk taşı kullanılmış, Gevaç'takilerde kalker, özellikle kireç taşı kullanılmış. Yani bir malzeme açısından farklılıklı var. Belki üslup ve atölye açısından da bir takım farklılıklar yakından bakıldığı zaman gözlenebiliyorlar. Tabii gerek süsleme açısından, gerekse işte özellik açısından ahlattakileri yaklaşsak da biraz daha anısalık noktasında tabii ahlattakilerine erişmeleri mümkün değil. Ama bölgenin özellikle demek ki Ahlat'ta başlayan, işte Erciş Çelebi Bağ'da Van'ın Gevaş ilçesinde devam eden böyle bir kendine özgü, yöreye özgü bir mezar taşı geleneği var. Bu açıdan önemli. Bu taşlar nasıl süsleniyor? Yani biraz süslemeler hakkında bilgi verebilir misiniz? Şimdi tabii taşlar mesela aşağı yukarı 1-1,5 metre yüksekliğinde. Tabii şahide ile sanduka üslup açısından, özellik açısından birbirinden farklılıklar arz ediyor. Mesela sandukalar dikdörtgen prizmal şekilde olabiliyor. Ya da üstleri üçgen bir şekilde böyle sonlanan kademeli bir yapıda, birkaç kademeli yapıda olabiliyor. Hem bu işte sandukaların üzerine, yan yüzeylerine, üst kısımlarına bölümler halinde daha çok böyle stilize, Selçuklu dönemine özgü işte bitkisel ve bir takım geometrik motiflerin buralara işlendiğini görüyoruz. Daha çok tabii Selçuklu dönemi üstlemelerinde bir üsluplaşma vardır. İşte bitkisel motiflerde Rumi ve Palmet dediğimiz bir takım böyle birimler kullanılmıştır. Ya da daha çok geometrik tasarımlar ön plana çıkmıştır. Mesela figürlü bezeme çok fazla yaygın değildir. Bir de orada yatanın kim ait olduğunu veya o taşın kim tarafından yapıldığını gösteren bir takım yazıtlar da vardır. Bunlar Arapça olarak yazılmış. İşte orada yatan kimsenin bir bayan mı, bir erkek mi olduğunu, en azından o taşın hangi tarihte olduğunu o yazıları çözdükten sonra anlayabiliyoruz. Yani epigrafik açıdan da bunlar bir kıymet ifade ediyorlar. Süsleme açısından, ikonografik açıdan da bir anlam ifade ediyorlar. Tabii ki bu tür sanatsal objelerde mesela bunların hem anlam boyutları var. Bu süslemelerin mesela bir mezar taşı üzerinde bir ejder figürüyle karşılaşabiliyoruz. Bir kandil motifiyle karşılaşabiliyoruz. Bunların aynı zamanda o ölümle ilişkin, yeraltı dünyası veya o ölenin ile ilişkin bir takım anlamlar, irtibatlar kurabiliyoruz. Özellikle İslami dönem bu bölgedeki işte Ahlat'taki, Çelebi Bağ'daki ve Gevaş'taki mezar taşlarında en çok gördüğümüz motif kandil motifi. Ben burada kandil motifi üzerinde birkaç cümleyle durmak istiyorum. Kandil motifi biraz daha böyle aydınlığı, biraz daha İslami bir motif, biraz daha İslami değerlerle belki ifade edilebilecek, ikonografik anlam yüklenebilecek bir motif. O açıdan mesela bu bölge mezar taşlarında çok sıklıkla işte bir askılı kandil motifi, belki o karanlığa toprağın altına gömdüğümüz insanın en çok ihtiyaç duyduğu ışık ve nurun o şekilde ifade edildiğini tanık oluyoruz. Yani belki o mezar taşlarında giden izleyicilerin görebileceği o kandil motifleri belki ne anlama gelebiliyor diye insanların zihinlerinde bir takım sorular oluşabilir. Bu biraz daha nur ve aydınlığı ifade eden, biraz daha bizim özellikle İslam kültürünün, İslam sanatının en son bölük ve göz alıcı motiflerinden bir tanesi. Onu da bu bölgede çok yaygın görüyoruz. Gerçekten çok etkileyici. Yani ne kadar yalın, ne kadar sade ama ne kadar anlamı büyük bir şekilde çözümlemişler bu şey kandil motifini kullanarak. Ben de çok etkilendim gerçekten. Ejderha dediniz. Örneğin ejderha da daha önce yaptığımız konuşmalarda da arkeologlar Urartu'da ejderhanın çok sıklıkla kullanıldığını söylüyorlar. Belki bir güç, bir koruma, bir kem göz ya da düşmanlardan ya da kötülüklerden koruma şeklinde ejderhanın böyle bir anlam ifade ettiğini de söylüyorlar. Bu bir şekilde ejderha da belki aynı anlamını Selçuklulara kadar da taşımış olabilir mi acaba? Tabii ki biz sadece tabii Ahlat mezar taşlarına değil, biraz daha Van Gölü çevresine çıktığımız zaman Selçuklu dönemi eserlerinde mesela Karatay Hanı'nda, Kayseri'deki Sultan Hanı'nda, gibi örneklerde ejderha motifleriyle karşılaşıyoruz. Mesela en önemlisi Cizre'deki, özellikle Cizre Ulu Camii'nin bugün İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi'nde bulunan kapı tokmakları bu şekilde simetrik bir ejderha motifidir. Yani bu 12. 13. yüzyıl Selçuklu kültürü içerisinde de önemli bir yere sahip. Mesela Ahlat mezar taşlarındaki veya da Yavaş'taki mezar taşlarındaki bu ejderha figürleri, bu mezar taşının üst kısmındaki alınlık dediğimiz kısmında ortada bir düğüm yapan kemer şeklinde verilmiş bir gövdeyle başları aşağıya doğru sarkmış iki tane işte ejderha, biraz daha stilize bir biçimde tasvir edilmiş. Hatta bazılarını adeta bir kemermiş gibi algılamak mümkün. O açıdan tabii ejderhanın bir koruyuculuk, bir işte o manada çeşitli anlamları var. Selçuklu kültürü açısından da sanırım biraz daha işte mezarda yatanla onun korunmasıyla ilişkili bir takım anlamlar, yorumlar yapılabilir diye düşünüyorum. Evet, devam etmeden önce bir müzik arası verelim isterseniz. Thank you. Evet, milattan önce, milattan sonra da 94.9'da Açık Radyo devam ediyoruz. Yardımcı doçent Doktor Mehmet Top'la birlikte, kendisi Van 100. Yıl Üniversitesi'nden Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi. Çok çok etkileyici şeyler söylediniz. Bu Selçuklulara ilişkin bu ahlat ve diğer yerlerde geride bıraktıkları bu kültür mirası, mezar taşları, sandukalardan ve üzerindeki süslerden ejderha motifleriyle gerçekten çok etkileyici. Tabii ki bölgenin biraz daha Selçuklu dönemi çok önemli. İşte 12. ve 13. yüzyıl. Bölgede bu Selçuklu kültürünü 1258 sonrasında kurulan Moğolların kurmuş olduğu İlhanlı Devleti'nin bir egemenliği var. Ve bu bölgede sanki siyasi olarak Selçuklular sona erse de kültür olarak, bu sanat olarak bu İlhanlılar eliyle de devam ettirildiklerini görüyoruz. O yüzden bir Selçuklu sanatında herhangi bir kesinti söz konusu değil. Yani bu bölgede daha sonra egemen olanlar bu kültürü, bu üstü, bu modayı devam ettiriyorlar. O yüzden mesela ta Osmanlı dönemine kadar ahlat mezar taşları geleneği devam ediyor. Yani siz baktığımız zaman bir Selçuklu eseriyle karşılaştık diyebileceğiniz bir örnek kitabesini çözüldüğü zaman daha geç bir tarihi temsil edebiliyor. O açıdan bu bölgede bu kültür, Selçuklu kültürü uzun soluklu kalmış. Tabii bölgenin Selçuklu sonrasında İlhanlı ve akabinde Karakoyunlu ve Akkoyunlu dönemlerinden sonra bölge 1500'lü yıllardan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğini giriyor. Tabii kısa bir süre İran'da kurulmuş olan Safevi Devleti'nin egemenliği olsa da onlar kültür ve medeniyet açısından buraya herhangi bir katkı sağlamıyorlar. Asıl ikinci katkının bu bölgede Osmanlı dönemiyle birlikte karşımıza çıktığını görüyoruz. Tabii Osmanlı yönetimi Van'da bir eyalet kuruyor. Van eyaleti kuruluyor. Van Gölü Havzası bu eyalete bağlı olarak yönetiliyor. Tabii bu bugün hazin bir şekilde terk edilmiş ölüş bir şehir görünümündeki işte o temellerinde Tuşbayı'nın izlerini bulduğumuz eski Van şehri üst dokusu itibariyle gerek kalede gerekse şehirde tamamen bir Osmanlı şehriyle burada karşı karşıya kalıyoruz. Maalesef bugün Cumhuriyet döneminde 1915-18 olaylarından sonra şehir yağmalanmış, yakılmış, yıkılmış. Ve bu harabe şeklinde bize intikal etmiş. Biz de maalesef o şehri Cumhuriyet dönemi içerisinde hak ettiği önemi veremediğimizden bu şekilde günümüze kadar, bugünlere kadar ölü bir şehir olarak kalmış. Ve ben Vanlılarla bu noktada konuştuğumuzda sizin bir hafıza kaybı yaşadığınızı, geçmişle bağlarınızın bu bağlamda hem fiziki doku olarak hem de kültürel olarak koptuğunu açık ve net bir şekilde ifade edebiliyorum. Yani eski Van şehri terk edildikten sonra, 1920'den sonra bugünkü modern Van şehri oluşurken eski Van şehrinin geleneklerinden, kültüründen çok fazla böyle sürdürülebilir bir şekilde işte ne bileyim konut mimarisinden çok fazla bir şey alarak gelişmiyor. Tamamen kopuk, farklı bir yapıda gelişiyor. O açıdan Van'da böyle kültürel kırılmalar, kültürel kopukluklar hemen yüzyılımızın başında yaşanmış olan bu olaylarla canlı tanık olarak görebiliyoruz. Evet, dediğiniz gibi şimdi daha iyi, daha net düşünebiliyorum. Van eski kent, yani ortada veyahut da bir şekilde bir kıyıda yani tek başına kalmış, etrafı işte delik deşik edilmiş defineciler tarafından. Sanıyorum bir çevresinde de az çok koruma alanı içerisinde yer alan bir takım kalıntılar da var. Tam da bu noktada onları size sormak istiyorum. Yani bir Van'ın tepesine, eski kentine çıktığımız zaman son derece yalıtılmış. Yani böyle tek başına kalmış. O doku hiçbir şekilde yayılmamış, belki de yok olmuş. Ama işte koruma alanında eski kentin çevresinde, kalenin çevresinde daha doğrusu yine böyle bir takım yapılar ama çok yıkık dökük, ne olduğu anlaşılmıyor. Onlar nedir? Şimdi tabii Van şehrinin kurulması biz yine Selçuklu dönemine kadar indirebiliyoruz. Özellikle kale kale bağlamında kalenin ilk oluşumu Urartu dönemine ait. İşte bu aradaki geçen işte Pers yazıtı dışındaki kopukluğu Van Kalesi'nde de görebiliyoruz. Mesela Urartu duvarları üzerinde hemen Selçuklu ve Osmanlı sur duvarları başlıyor ki mesela arada geçen 2000 yıla yakın uzun bir süreç, bir kopukluk hemen kendini hissediyor. Yani bir Urartu sur duvarı üzerinde Osmanlı sur duvarı şeklinde. Bunu Van Kalesi'ne çıktığımız zaman oradaki kalan dokudan, izlerden rahat bir şekilde görebiliyoruz. Tabii biraz daha Van Kalesi bütünselliği içerisinde işte bir iç kale, o kayalık üzerine oluşturulmuş. Bir de onun güney tarafında bir de dış kale diye niteleyebildiğimiz ya da bazılarının aşağı kent dediği daha çok bir orta çağ şehri var. Bu orta çağ şehri Selçuklu döneminde 12. yüzyılda oluşmaya başlıyor ama bugünkü etrafındaki surlar, mahalleler, işte kent kapıları tamamıyla Osmanlı döneminde şekillenmiş olduğunu görüyoruz. Şimdi burada tabii eski Van şehri bu 1915 olaylarından önce biraz daha yerli yabancı gezginlerin ifadesiyle içerisinde 30 bin kişinin yaşadığı, işte 7 mahallesi, 4-5 tane giriş kapılarının bulunduğu, surlarla korunmuş bir şehir. O açıdan önemli ve içerisinde Osmanlı dönemiyle birlikte başlayan mahalleler, bir takım külliyeler ve kent dokusunun artık şekillenmeye başladığını görüyoruz. İşte Osmanlı döneminin en önemli oradaki varlığı 1567 yılında yapılmış olan Hüsrev Paşa Külliyesi. Yani işte camisiyle, türbesiyle, medresesi, imareti, hamamıyla orada Osmanlı'nın İstanbul'da veya işte Diyarbakır'da oluşturduğu o külliye mantığının Van eyaleti içerisinde eski Van şehrinde de tesis ettiğini görüyoruz. Bunun dışında tabii işte Osmanlı mimarisinin özelliklerini barındıran işte kubbeli yapısıyla Kaya Çelebi Camisi ve daha sonra tabii 16. yüzyıldan 17. yüzyıldan sonra biraz daha ekonomik olarak zayıflamayla birlikte yapıların kalitesinde de özelliklerinde de bir düşüş yaşandığını görüyoruz. Daha sonra içerisinde biraz da ihtiyaca binaen o mahalleler içerisinde bir takım camilerin mahalli özelliklerle yapıldığını görüyoruz. Özetle şunu diyebilirim. Şu anda yıkıntılar arasında eski Van şehrinde 20'ye yakın, 20 civarında bir yapı kalıntısı var. İşte bunların bir kısmı cami, bir kısmı medrese kalıntısı, bir kısmı türbe, bir kısmı kilise işte gibi hem Osmanlı dönemine ait hem de Osmanlı öncesine ait yapılar. Bir de bölgede tabii şehrin özellikle doğu tarafındaki mahallelerde biraz daha son dönemde Hristiyanların da özellikle Ermenilerin de yaşadığını görüyoruz. Onların ihtiyacını binaen o kısımda da 5-6 tane kilise kalıntısı günümüze kadar gelmiş durumda. Tabii eski Van kent dokusunun bu şekilde kalan eserleriyle ziyaretçilerin, izleyicilerin onları rahat bir şekilde algılayabileceği bir yapıya dönüştürülmesi gerekiyor. Bir gezi güzergahının belki o eski kent dokusu içerisinde yapılması gerekiyor. Maalesef gerek Vanlılar gerekse çevreden gelenler bizim gözlemlerimizde de bu noktada eski Van şehrini ya piknik alanı olarak kullanıyorlar ya da işte orada o evlerin arasında çıkan otları hayvanların işte bahar aylarında otlatması için kullanıyorlar. Yani buradan bekledikleri iki şey var. Orayı orada rahat bir şekilde piknik yapabilmek ya da oradaki otlardan yararlanıp, onun için oradaki kültürel dokunun gerek Van'ın turizmine, Van'ın kültürüne böyle bir katkı sağlayacak gibi gerek projeler, gerek Van'ın işte idarecileri, belediyesi ya da valiliği, gerekse biraz daha üst düzeydeki noktalardaki yapıda bu tür oluşumları bu süre içerisinde çok fazla göremiyoruz. Evet, bu çok net olarak belli oluyor. Yani gerçekten modern kent son derece baskın ve arada o kültürel dokuyu, geriye kalmış olan kültürel dokuyu görmek gerçekten çok zor. Ancak bilen insanlarla belki de gezip görmek, tek tek bir iğneyi şeyde kuyuda iğne arar gibi aramak gerekiyor. Bilmiyorum, benim gördüğüm o, ama umarım buna ilişkin bir takım projelendirmeler, çalışmalar yapılır geleceğe yönelik. Tabii Van deyince Akdamar Kalesi çok öne çıkmış bir isim. Pardon, Akdamar Kilisesi Sesi adasında, ama bu arada da süremiz doldu. Biz tekrar gelecek hafta bu konuya değinmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diliyorum. Milattan önce, milattan sonra. Hazırlayan ve sunan Nermin Bayçın.